Dzisiaj zachwycam się świętem czekolady, ale też warto odnotować, że jeszcze inny smakołyk, tym razem polski, zadebiutował w przestrzeni kosmicznej. W niedzielę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pojawiło się wyjątkowe danie, pierogi z kapustą i grzybami. To oczywiście stało się możliwe za sprawą wyprawy Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który to te klasyczne polskie pierogi wprowadził na pokład stacji kosmicznej. Zagościły już oficjalnie polskie pierogi w menu astronautów, łącząc tradycję z kosmiczną podróżą i o tym też między innymi można przeczytać w internecie. Przegląd portali internetowych, oczywiście to przed nami. R.E.M. Orange Crush już teraz 10 minut po piątej. Bye.

namiastka Marysia Kowalska. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Myślisz, że mnie znasz, myślisz, że mnie znasz, no to patrz. Zetnę włosy, przeprowadzę się i zapomnę o tamtej mnie. Marys Polski i Marysia Kowalska. No to teraz przeskoczymy do świata filmu. Tim Burton, który ze stylowej gotyckiej animacji uczynił swój znak rozpoznawczy, ogłosił, że przygotowuje kolejny pełnometrażowy film animowany. Pracuje nad filmem animowanym. Mam nadzieję, że wkrótce dostanę scenariusz i ruszymy dalej. To projekt, który bardzo mnie ekscytuje, powiedział reżyser, chociaż nie podał jeszcze szczegółów, to jasna zapowiedź powrotu do tego rodzaju twórczości, czyli do takiej klasycznej animacji, która to twórczość przez 4 dekady przyniosła Burtonowi największe sukcesy. Mowa o miasteczku Halloween, to rok 93, Gnijąca Panna Młoda, rok 2005, także Frankenweenie, 2012 rok. No i też jest takie skojarzenie, i o tym mówią też dziennikarze zajmujący się filmem, że inspiracją do zajęcia się nową animacją była praca nad sequelem Sokus z Żuka, który trafił do kiny rok temu. Burton przyznał, że ten projekt na nowo rozbudził jego pasję do reżyserii, a więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej trójkowej stronie. Teraz Tame Impala, czyli The Moment. Chwytamy ten moment, zwłaszcza o poranku, no bo jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, czyli popularna drzemka. Proszę na siebie uważać, bo łatwo się przejechać na tych drzemkach. 22 minuty po 5. 26 minut po piątej, coś mi świta w trójce. Skandale w czasie Tour de France, o tym Sportowe Fakty donoszą. Ten skandal jest związany z tym, że zespół Cofidis padł ofiarą kradzieży. Skradziono 11 rowerów tuż przed startem drugiego etapu wyścigu. Wzywamy sprawców do odpowiedzialności i poszanowania zasad współżycia, napisano w oświadczeniu. Strata jest poważna. Oszacowano te straty na 143 tysiące euro. Każdy rower kosztuje 13 tysięcy euro, czyli ponad 600 tysięcy złotych. Choć sytuacja była dramatyczna, zespół zdołał skompletować odpowiedni sprzęt i wystartował w kolejnym etapie, który trwał, no, który zajmował właściwie 209 kilometrów. Taki był dystans tego drugiego etapu. Jednym z kolarzy drużyny był Benjamin Thomas, który rozpoczął dzień w koszulce najlepszego górala. Więcej na ten temat na łamach Sportowych Faktów. www.wp.pl. Teraz 27 minut po piątej. Santi Gold i Les Artistes to przed nami. Przy okazji przeglądu portali internetowych odsyłamy również na polskojęzyczną wersję bbc.com, a tutaj ważny artykuł, dlaczego tak wielu młodych mężczyzn zmaga się ze zdrowiem psychicznym i nie prosi o pomoc. W ostatnich latach świat stanął w obliczu narastającego problemu zdrowia psychicznego wśród młodzieży, a jedną z tych szczególnie wrażliwych grup, jak się okazuje, są chłopcy i młodzi mężczyźni. Dziesiątki lat badań wykazały, że mężczyźni są mniej skłonni do szukania wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego niż kobiety. O 40% mniej, jak wykazało amerykańskie badanie z 2023 roku. Wciąż jednak niewiele wiemy o tym, jak

build it up if nothing's there. Come on, bring some, shake some, pull it all down, but hate now. You gotta open up, you gotta care. Build it up if nothing's there. You gotta give some, shake some, fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Build it up if nothing's there. Come on, bring some. The Human Fear, rok wydania 2025. Jeżeli chodzi właśnie o nagranie Build It Up, czyli Franz Ferdinand, tutaj wspomagany zespół przez John'ego O'Mara. I to już za nami. XYZ. Tutaj też zaglądamy. Fani narzekają na ceny biletów na Openera, a konkurencja w Czechach i na Słowacji nie śpi, jest tańsza i kusi Polaków. I szczegóły. Czterodniowy bilet na Openera to wydatek 1139 zł. Podobny karnet na 4 dni Colors of Ostrava kosztuje mniej niż 800 zł, a Słowacy do 3-dniowego biletu na pochodę za 675 zł dodają jeszcze nocleg w festiwalowym miasteczku namiotowym i o tym między innymi na łamach XYZ można przeczytać. To tak oczywiście przy okazji koncertowych muzycznych wojaży. Nazywam się na foyer. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na foyer. Nazywam się na foyer. Nazywam się na foyer. Nazywam się na foyer. Na foyer, na foyer. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Północy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. To dziś przyniosła ta noc, ale też w ciągu dnia będziemy się tym zajmować. Natomiast na stronach wiadomości.wp.pl można również znaleźć informację, że Gruzja zaczęła mówić nie. Ukraińcy utknęli na granicy. Gruzja zaczęła odmawiać wjazdu Ukraińcom deportowanym przez Rosję. Przez długi czas państwo kaukaskie było jedynym krajem, przez który deportowani Ukraińcy mogli wjechać. Szczegóły w ramach Wirtualnej Polski państwo znajdą na tym właśnie portalu. A przed nami Meatloaf, czyli piosenka o poświęceniu, o tym, co jesteśmy w stanie zrobić z miłości. And I would do anything for love. I'd run right. Za nami morze znużone. 20 akt. Rzucam delta fala wzrost ciało, ciało. Jak lato ulegam zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Pastelowych, ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem. Mały atlas burz, te dziś się pojawią, o tym mówi prognoza pogody. Zresztą więcej zaraz po serwisie Trójki, zaraz po godzinie szóstej, no bo szósta tuż, tuż, niecałe 10 minut zostało. A więc serwis Trójki o szóstej, potem poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski między szóstą a dziewiątą. Proszę zostać z nami. A propos tego też, co po dziewiątej, o 9:30 informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna o tym, że cyberprzestępcy nie mają wakacji, więc warto również tego posłuchać, żeby uchronić się i swoich bliskich. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, samych słodkości życzymy, bo dziś Światowy Dzień Czekolady. Do usłyszenia jutro po czwartej. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, Wybacz, proszę, lecz